Ja, vi sitter faktisk, tro det eller ei, fremdeles her I vårt polske studio med Pinsåsen, og ja. Du har med deg nyere norske forskningsresultater, som, tro det eller ei, visst nok da viser at langfredag faktisk fysisk lenger ja. Enn man har trodd tidligere, va? Ja, og ikke bare det, altså langfredag, viser det seg, lengre enn samtlige andre dager I året, selv den lengste dagen. Den lengste dagen? Ja, den har jeg hørt om, ikke sant? Den jo til og med filmet. Jaha. Så langfredag exakt 32 kilometer lengre enn årets lengste dag. Kilometer? Ja, hvis i fjor var den det. I år den hele 45 kilometer lengre. Ja, hva kommer det av da? Jeg har kjøpt en ny bil.